Ik vind dat helemaal niet zo moeilijk. Ik denk dat mensen dat gewoon moeten gaan proberen. Ik vind ook... Welk woord gebruik jij eigenlijk? Vulva is het correcte woord voor de buitenkant. Voor de uitwendige geslachtsdelen. En het geboortekanaal heet de vagina. En dan moet je nog leren wat de clitoris is. En dan ben je er wel zo'n beetje. Steeds meer mensen geloven dat de aarde plat is. En dat komt door filmpjes op YouTube. Vooral die van Erik Dubai, die claimt dat hij 200 bewijzen heeft voor de stelling dat de aarde geen ronddraaiende bal is. Astronoom Mark Klein-Wolt noemde dat in Met het oog op morgen bizar. Ik denk dat het een beetje met de complottheorieën te maken heeft. Dat mensen een beetje vallen voor het pseudo-wetenschappelijke verhaal wat gehouden wordt. Met wat feitjes strooien, wat getalletjes geven en zonder enige argumenten. En dat klinkt heel wetenschappelijk misschien. Ja. En als je dan ook nog eens gelooft dat NASA je voorliegt, dan geloof je hierin. Ja. Maar het is bizar dat zo'n hype creëert. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Sly and the Family Stone. En de family, 1969, Everyday People was dat. Ochtendkranten hier, we hebben ook naar de site gekeken. Natuurlijk, dit zijn de belangrijkste verhalen. Ja, het AD schrijft over een pijnlijke fout van het kabinet bij het berekenen van hoeveel de energienota dit jaar zou stijgen. Het kabinet zei in december steeds dat het wel mee zou vallen en dat andere verhalen bangmakerij waren. Maar het viel niet mee. De rekening steeg dit jaar gemiddeld met €334. En dat is veel meer dan gedacht. En dat komt omdat het kabinet werkte met cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2017. En die waren achterhaald. Normaal maakt het bureau elk jaar een schatting, maar daar had het dit jaar geen tijd voor. Er wordt nu bekeken of de beloofde koopkrachtverbetering voor dit jaar nog wel gehaald wordt. Rijkswaterstaat en de politie hebben hun handen vol aan zogenoemde snelwegwandelaars, schrijft de Telegraaf. In 5 jaar tijd is het aantal meldingen van mensen die lopend, fietsend of met een invalide voertuig op de snelweg kwamen verdubbeld. In totaal kwamen er 3200 meldingen binnen. De voornaamste reden dat mensen de weg oplopen is omdat ze een lege tank hebben en benzine gaan halen. En al zegt Rijkswaterstaat ook dat er meer meldingen zijn doordat de registratie beter is.

Nou, ik denk dat we doen in Nederland heel veel aan antibiotica-resistentie. Die maatregelen die werken dus blijkbaar. We zien aan de ene kant al heel weinig antibiotica-resistentie in Nederland vergeleken met andere landen. En aan de andere kant zien we dus ook dat die mensen die toch infecties krijgen met resistente bacteriën niet slechter af zijn. Maar het is echt wel belangrijk om waakzaam te blijven. Want zoals ik al zei, in andere landen zijn het nog ernstigere vormen van antibiotica-resistentie. En die kunnen ook naar Nederland komen. Dus daar moeten we heel erg waakzaam voor blijven. Dank voor uitleg. Medisch microbioloog Wouter Rottier promoveert vandaag op dit onderzoek. En daar wens ik natuurlijk veel succes mee. Alle Singaporese mannen boven de 18 die moeten 2 jaar in militaire dienst. Dat is een strikte regel, die geldt voor iedereen. Ook als je de eerste Singaporese voetballer bent in de Engelse Premier League. Fulham-speler Ben Davis die kwam niet opdagen voor zijn dienstplicht. En nu kan die worden veroordeeld tot 3 jaar cel. Contact met onze correspondent Michel Maas. Michel, in de Premier League spelen, dat is dus geen goede reden om je dienstplicht te proberen te ontlopen. Nee, het is duidelijk niet genoeg. En dat heeft vooral de minister van Defensie zelf gezegd. Het dient geen enkel Singaporese doel dat die man daar voetbalt. En daarom heeft hij gezegd van, we gaan hier niet aan morrelen. We laten hem, hij is gewoon dienstplichtig. Hij moet komen opdagen en als hij niet komt, is hij strafbaar. En daar houden ze zich heel strikt aan. En de enige voor wie de afgelopen jaren een uitzondering is gemaakt, want er wordt heel af en toe een uitzondering gemaakt, dat is Joseph Schooling. Dat is een zwemmer die Olympisch goud heeft gewonnen in Beijing. Die mag gewoon doorzwemmen en hoeft niet in dienst. Geldt het eigenlijk ook voor vrouwen in Singapore? Nee, vrouwen die hoeven niet in dienst. Er is geen dienstplicht voor. Er is wel vorig jaar voor het eerst vrijwillig, op vrijwillige basis een soort kamp georganiseerd waarin ze hun fitness konden testen. Maar ze hoeven niet in dienst. Er zitten wel vrouwen in het leger, maar dat zijn dus beroepsmilitairen. Ja. Nou was die dienstplicht in Singapore ook in het nieuws onlangs nog, omdat een bekende acteur was overleden tijdens de militaire training. Is het zo hard, zo zwaar dan? Het is zwaar. De acteur, dat was Aloysius Pang, die was al iets ouder, die was al reservist. Want de dienstplicht die zit zo in elkaar dat mensen 2 jaar echt in dienst gaan en daarna nog 10 jaar kunnen worden opgeroepen voor reserveoefeningen. En op zo'n oefening is hij omgekomen. Maar er zijn meer slachtoffers. En ook tijdens die eerste training, de basistraining, dat was vorig jaar, was er zo'n geval. Is er iemand na een lange mars overleden aan een zonnesteek. En ja, er is dus wel discussie ook. Mensen vinden het gevaarlijk. Er zijn meer van dit soort gevallen gemeld over de afgelopen jaren. En daar wordt nu naar gekeken of dat misschien nog ietsje minder zwaar kan worden. Waarom is die dienstplicht eigenlijk zo belangrijk voor Singapore? Nou, Singapore is een klein land. Het heeft maar 5,6 miljoen inwoners. En zonder dienstplicht zullen ze nooit een behoorlijk leger op de been kunnen krijgen. En vanaf de oprichting van het land, vanaf de onafhankelijkheid in 1967... hebben ze dus die dienstplicht ingevoerd om naast de beroepsmilitairen nog een behoorlijke aanvoer van niet-beroepsmilitairen te hebben. En de bevolking die vindt dat ook prima? Ja, voor de bevolking is het, die zijn eraan gewend. En het is een soort nationale ontgroening. Het is wat alle jongens moeten doorstaan. En ze zijn er bijna trots op. Het is bijna een religieuze inwijding, zou je kunnen zeggen. Er is een film gemaakt die heet From Boys to Men. Dat geeft dat helemaal weer. Ze vinden het eigenlijk wel prachtig. Ja, nou is de aanleiding dat we hierover praten is die voetballer, hè, Ben Davis. Ik begrijp dat hij een flinke boete kan krijgen, $10.000. Of een gevangenisstraf van 3 jaar. Ja, voor dat geld, dat zal hij toch wel hebben liggen, neem ik aan, als hij in Engeland speelt. Is al bekend wat hij gaat doen? Nee, dat is nog niet bekend. Maar hij is iemand, hij heeft 2 nationaliteiten. Hij heeft ook de Britse nationaliteit. En het ziet er naar uit dat hij gewoon niet van plan is om naar Singapore terug te komen, zolang dit boven zijn hoofd hangt. En met zijn Britse paspoort kan hij gemakkelijk in Engeland blijven en de boel uitzitten. Ja, dus de kans dat hij dan nog een keer terug kan naar Singapore is dan wel heel klein. Want ik neem aan dat ze dan in de kladden grijpen. Ja, het gebeurt wel. Het is ook gebeurd dat mensen na een paar jaar gewoon terugkomen en dan een boete betalen en dan zijn ze er vanaf. Het ligt er helemaal aan hoe de wind staat op het moment dat hij terugkeert. Ja. Gaat allemaal over Fulham-speler Ben Davis dus. U hoorde onze Azië-correspondent Michel Maas. Op 2 oktober 2017 overleed Tom Petty. Het moment was bijzonder. Hij was net terug namelijk van een tournee met zijn band The Heartbreakers. En die tournee die was er in verband met het 40-jarig jubileum van de band. Hij was net een weekje terug in Florida. En toen overleed hij. En er is nu een album, The Best of Everything, met een overzicht van het werk van Tom Petty. En daar staat ook een nog nooit uitgebracht nummer op. En dat is dit nummer, For Real. Brother, look what we've become. Oh, brother, could we be so dumb? They set us up like dominoes. I didn't do it for no magazine. Didn't do it for no video. Never CEO. Paddy, For Real, nieuw liedje van hem. Dat dus uitgebracht is na zijn dood. En het staat op dat album met een overzicht van al zijn grote hits. The Best of Everything, zo heet het album. Het is 6:01. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. De gemeenteraad van Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van €7.000 voor slachtoffers van Chrome 6. De slachtoffers vinden dat bedrag veel te laag en eisen een vergoeding van tussen de €20.000 en €40.000. De gedupeerden werkten via de gemeente Tilburg bij een onderhoudsbedrijf van de NS en konden daar in aanraking komen met Chrome 6.

Nou, deze mensen hebben in ieder geval een gesprek gehad met Amerikaanse deskundigen. Ik weet niet precies wat ik ze zou moeten noemen, maar ze zijn ondervraagd. En op basis daarvan zijn ze naar de Syrische kampen overgebracht. Dus we kunnen ervan uitgaan dat leden zijn van IS die een berechting nodig hebben en die in ieder geval gevangen gezet moesten worden. Ja. En zijn dat allemaal dan ook echt strijders of zitten daar bijvoorbeeld ook vrouwen en kinderen bij? Nou, in totaal hebben de Koerden in Syrië zo'n 1000 strijders. Dat zijn cijfers van ongeveer een week geleden. Dus het kunnen er inmiddels al wel weer wat meer zijn. En zo'n 2000 vrouwen en kinderen. En die komen uit 44 landen. Dus daar hebben ze een aantal kampen voor waar ze deze mensen opsluiten. Maar de Koerden hebben natuurlijk niet heel veel geld, niet heel veel middelen. En de situatie in die kampen, daarvan is bekend dat die niet zo heel erg goed is. En jij zegt kampen, dat zijn dus geen echte gevangenissen of zo? Het zijn, het is een mengeltje. Het zijn tenten en gebouwen waar in ieder geval een hek omheen staat en die bewaakt worden. Ja, en dat bewaken, dat doen de Koerden? Ja, en ook sterker nog, de Amerikaanse president zegt wel dat Amerika deze mensen heeft opgepakt. Maar het zijn de Koerden en hun Arabische bondgenoten binnen de ZDF, binnen de SDF, die deze mensen hebben opgepakt. Want zij voeren de strijd op de grond. De Amerikanen zijn daar betrokken. Er zijn op de grond militairen die aangeven waar gebombardeerd moet worden. Er zijn mensen die inderdaad de nieuwe gevangenen ondervragen. Maar over het algemeen wordt de strijd gevoerd door lokale strijders. Ja, maar ook die Koerden willen ook van die mensen af. Ja, die Koerden die hebben al, nou, ik denk al wel een jaar of misschien wel langer gezegd tegen de landen van herkomst: neem ze van ons over, want wij hebben niet de capaciteit. Wij hebben nog geen echt rechtssysteem, we hebben geen gevangenissen en we hebben het geld er niet voor. Dus het zijn jullie onderdanen, kom ze halen. Maar eigenlijk de enige die daar tot nu toe echt aan toe heeft gegeven is Rusland, die een heel aantal vrouwen en kinderen heeft teruggenomen. Nog geen mannen, voor zover ik weet. Maar voor de rest zijn de meeste landen heel erg terughoudend hierin. Ja, alleen Frankrijk heeft er iets over gezegd. Die wil eventueel dan wel IS-strijders terughalen en ook berechten. Maar goed, andere landen dus niet. Nederland zegt dat nu ook. Hè. Minister Blok hebben we gehoord. Die zegt, nee, daar beginnen we niet aan. Betekent dat dan dat die mensen daar moeten blijven zitten? Dat dat een soort Guantanamo Bay wordt? Nou, dat kan je bijna niet voorstellen om een aantal redenen. De Koerden zullen op het moment dat de Amerikanen inderdaad hun troepen terugtrekken andere zorgen hebben dan ISIS. De Turken staan aan hun grens. Daar komt waarschijnlijk een offensief. En daarvoor zullen ze alle mensen nodig hebben. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat er ook al gepraat wordt over of deze mensen eigenlijk niet zouden moeten worden overgebracht naar Irak. De Amerikanen zijn daarover in gesprek met Irak, waar al duizenden van deze mensen vastzitten en ook berecht worden. Het probleem daarmee is dat Irak de doodstraf heeft. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er voor Europese jihadisten een speciale regeling komt. Dat zijn een beetje de oplossingen waarover wordt gesproken. Maar wat er ook nog speelt en wat redelijk belangrijk is, is dat er wellicht zelfs het gevaar is dat er een deel van ISIS nog ontkomt. Er zijn onderhandelingen gaande al een tijdje tussen SDF en ISIS over die laatste strijders waar het nu nog om gaat. En die zouden dan geruild worden voor drie gijzelaars die nog in ISIS handen zouden zijn. Waaronder John Cantley, de Britse journalist, en een Italiaanse priester. En als dat gebeurt, ja, dan zijn we nog weer in een andere situatie, want dan wat er nu nog in dat kleine stukje gebied zit waar nog wordt gevochten, dat zijn echt de hardste strijders en de meest radicale moslim-extremisten. En dat zou betekenen dus dat deze mensen gewoon weer opgaan in, nou ja, in dit soort groepen of ergens onder de radar gaan verder gaan met hun leven? Ja.

Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar de afspraak is internationaal dat als een wolf gedurende 6 maanden haar geurmerken achterlaat, in dit geval keutels, drollen, dan spreken we over een wolf die zich heeft gevestigd. De praktijk wijst uit dat die wolf dan daar blijft totdat ze een keertje toch komt te overlijden. Is het nu 6 maanden aanwezig op de Veluwe. En die keutels die hebben jullie verzameld? Ja, die trollen zijn intensief gezocht door de vrijwilligers en terreinbeheers op de Noord-Veluwe. De eerste werd per toeval gevonden, maar daarna is heel gericht gezocht naar allerlei gebieden. Op kruisingen van allerlei paden, op andere opvallende plekken. Die zijn vervolgens genetisch geanalyseerd door de Wageningen Universiteit. En daaruit komt nu dat ze nog steeds aanwezig is. Ja, dus dat is steeds de poep van dezelfde wolf in dit geval. En waar is dat dan ongeveer? U zegt de Noord-Veluwe? Ja, de vraag die vaak wordt voorgesteld, waar op de Veluwe is het dan precies? Ja, je moet je voorstellen dat zo'n wolf, het heeft een enorm groot territorium. Er liggen daar verschillende landgoederen, de Leusdense bossen, landgoed Welna, het Loo ligt daar. En die wolf komt in al die gebieden, ze loopt gewoon de hele Noord-Veluwe over. Sprake van in welk gebied komt ze naar voren. Het is echt het hele gebied ten noorden van de A1 op de Veluwe. Daar kan je haar eventueel tegenkomen. Ja. En ze woont daar niet alleen, begrijp ik, want er is ook nog een mannetjeswolf. Ja, dat was eigenlijk de grote verrassing. Er werd heel intensief gezocht vanwege om vast te stellen van, is nou 6 maanden aanwezig die wolf? En er werden keutels gevonden, veel keutels. Er werd op een gegeven moment een dubbel loopspoor gevonden. En het leek erop dat er een tweede wolf bij was. En dat is uiteindelijk ook bij de keutelanalyses, de DNA-analyse, is dat bevestigd. Ze heeft een partner gevonden. En die is hier ook al een half jaar? Dat weten we niet. Die is ongemerkt Nederland binnenkomen lopen. Het deelt altijd van een wolf komt Nederland binnen en hapt links en rechts naar schapen. Nou, dit dier, dat mannetje wat er nu bij is onder de radar zonder een schaap aangeraakt te hebben op de Veluwe terechtgekomen en heeft daar GW998F gevonden. Ja. Was dat de code op Wolventinder of zo? Of, Nou, we weten eigenlijk niet goed hoe wolven elkaar weten te vinden. Ze loopt toch kennelijk vrij ongericht, maar ja, je ziet wel enige sturing door het landschap. Het natuurwerk helpt dan natuurlijk bij de ecoducten die we hebben aangelegd. Ja, kennelijk leiden de gebieden vanuit Duitsland naar de Veluwe. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou heb ik goed opgelet, meneer Lahouwje, bij biologie. Een mannetjes en een vrouwtjeswolf, dat kan wel eens leiden tot kleine wolfjes. Nou, dan heb je dat goed opgelet. Ja, de verwachting is eigenlijk dat er in mei pups geboren zullen gaan worden op de Veluwe. Ja. Ja. En hoeveel wolven kan de Veluwe dan aan? Want die worden ook weer groter uiteindelijk en vinden ook weer partners misschien? Ja, zeker. Nou, dat is speculeren. Een groot deel van de jongen die geboren zullen worden, zullen gewoon weer uitzwerven richting de rest van Europa. Die zullen naar België vertrekken, die zullen naar Duitsland vertrekken. Dat zijn gewoon over 1,5-2 jaar pubers die zelf een nieuw plekje gaan zoeken. Hoeveel wolven kan de Veluwe aan? Ja, de schattingen zijn dat er misschien 4 roedels te Veluwe zouden kunnen leven. En een roedel is hoeveel wolven? Nou, een roedel is een ouder paar plus eventueel jongen. Ja. En ze krijgen gemiddeld 3,5 jong per worp. Dus nou ja, in snelle rekening kom je uit op ongeveer 20 wolven op de Veluwe. Ja, ja. En wat eten zij dan? Nou, dat is heel grappig. Ze eten met name ree en wild zwijn. En nou ja, ook wel een edelhert, maar die zijn wel vrij groot. Dus daar doen ze meer moeite mee. En als je de Veluwe kijkt, is dat een van de gebieden met de meeste reeën en zwijnen van Nederland. Dus voor die wolf is het echt een lekker land, de Veluwe. Ja, ja. Nou, interessant allemaal. Hebt u mij al een keer gezien of niet? Nee, ik ben een aantal keer op de Veluwe geweest de afgelopen maanden, maar ik heb zelfs niet eens een keutel gevonden. Misschien heb ik op de verkeerde palen gelopen. Ja, nee, ja. De kans dat je een wolf tegenkomt is echt heel erg klein. Er zijn een paar gelukkige, er zijn een paar foto's, maar ja, ze weten zich ontzettend goed te verbergen. Ja. Dank voor de uitleg. Maurice Lahaye is dat van Wolven in Nederland. Over de wolvin, die er zeker 1,5 jaar is en ook een mannetje erbij dus. Nu nog meer uit de kranten en van de nieuwssites. Het D66 Tweede Kamerlid Ashraf Bouali is in zijn vorige functie als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ernstig berispt na een integriteitsonderzoek. Dat meldt NRC op basis van bronnen. Bouali werkte als plaatsvervangend ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Cuba. En daar werden begin 2017 forse klachten over hem ingediend, waarvan een deel gegrond is verklaard. Zo is hij aangesproken op zijn autoritaire stijl van leiding geven. Maar wat zich er precies heeft afgespeeld, dat is niet duidelijk. Volgens D66 staat het integriteitsonderzoek het huidige functioneren van Bouali als Kamerlid niet in de weg. En als hij ooit stopt in de Kamer en weer terug wil keren naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan is afgesproken dat hij eerst een speciaal coachingtraject in moet. Een speciale talentbeurs die ervoor zorgt dat jonge onderzoekers snel een baan hebben. Dat klinkt als een mooi plan, maar in de praktijk werkt het niet, concludeert de Jonge Academie, een organisatie van jonge onderzoekers, en Trouw schrijft daarover. Met de talentbeurzen gebeurt juist het omgekeerde. Ze kunnen alleen worden aangevraagd door onderzoekers die al een vaste baan hebben. En dat komt door een clausule die ervoor moest zorgen dat universiteiten alleen aanvragen zouden doorlaten van jongere onderzoekers die ze voor langere tijd in dienst wilden hebben. Door die regel wordt de beurs vooral uitgedeeld aan wetenschappers met een contract bij een universiteit, zegt de Jonge Academie. Kinderen van ouders die inburgeren moeten verplicht naar de voorschool. Regeringspartijen VVD en CDA zeggen dat in de Telegraaf. Die maatregel moet voorkomen dat die kinderen met taal- en leerachterstanden aan de basisschool beginnen. Volgens de partijen heeft 60% van de leerlingen die een achterstand hebben op de basisschool een migratieachtergrond. Nu is het zo dat het consultatiebureau statushouders erop wijst dat hun kinderen naar de voorschool kunnen, maar in de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt, en daarom willen VVD en CDA dat het verplicht wordt gesteld. En verderop in de Telegraaf zegt oud-VVD-Kamerlid Ton Elias dat hij is getreiterd door Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK. Die wilde hem een handgemeen uitlokken, zegt Elias. En hij noemt Öztürk in de krant een ellendeling. Het voorval zou zijn gebeurd toen de VVD bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen de slogan een arm om iemand heen slaan heel normaal gebruikte. Öztürk en zijn collega Tunahan Kuzu zouden in de pauze van een debat op Elias zijn afgelopen en een arm om hem heen hebben geslagen. En toen hij vroeg of ze hem los wilden laten, deden ze dat eerst niet. Volgens Elias omdat ze aanstuurden op een vechtpartij om daar dan weer een mediarel over te beginnen. Öztürk heeft niet gereageerd op het verhaal. Jolanda, waar staat het stil? Het staat vooral stil in het midden en het zuiden van het land en in de regio Rotterdam. Daar eigenlijk de meeste vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 van Rotterdam in de richting Europort. Tussen Pernis en Havens 4000, 9 kilometer file. Meer dan een uur vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. Nu op NPO Radio 1, Alicia Keys. When a girl to straighten up my curves. I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's only in the eyes of the beholder? So behold her. Say, say, say, why are you? And impurity. Why are the numbers on the scale like a god to me? All of these indifferences are based on our appearances. We please to be appeased. The truest pleasure is the fact that we can breathe. Think it into existence, do it, then achieve. A fairy tale reality, beauty was with a beast. I'm the image of your reflection. And you're the image of my reflection. Sing, sing, sing. Why? Can't Be Herself. Het was muziek van Alicia Keys. 6 minuten voor 7 is het. Goed nieuws voor Star Wars-fans. In Frankrijk kun je nu nationaal kampioen lichtzwaardvechten worden. Interessant moet ik zeggen voor hen die geïnspireerd werden door deze helden. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil does. Lichtzwaardvecht is in Frankrijk erkend als officiële sport. En hoewel dat in Nederland nog niet zo is, kan je ook hier wel je een echte Jedi voelen. Jan Blokland, goedemorgen. Goedemorgen. Eigenaar van de lichtzwaardvechtschool Force Academy. Ja, klopt inderdaad. Is het een populaire sport in Nederland? Sport kan altijd populairder, maar er is zeker wel animo en vraag naar, ja. En u geeft les in lichtzwaardvechten? Ja, klopt inderdaad. Is daar een opleiding voor of is het gewoon vooral veel videobandjes terugspoelen? Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het is inderdaad gewoon heel veel videobandjes terugspoelen. Heel veel onderzoek doen, heel veel zelf doen, heel veel kijken wat werkt. En helaas, die opleiding die ze nu in Frankrijk hebben, hebben wij hier niet in Nederland. Dus het is, het is wel wat lastiger. Ik heb wel wat meer moeite moeten doen ervoor. Maar dat betekent gewoon afkijken van de film. Hoe zij het doen en dat naproberen te doen. Ja, onder andere. En uiteraard ook meer de wat populairdere, in ieder geval tussen haakjes populairdere, zwaardvechtsporten beoefenen. En dan realiseren dat het eigenlijk een heel op zichzelf staande sport is. Want zit daar veel, ik noem maar even wat schermen heb je natuurlijk, zit er veel verschil tussen dan? Ja, er zit veel meer verschil tussen. Waar bijvoorbeeld bij schermen het zwaard, en hou me even te goed, ik weet niet hoe het zwaard precies heet, veel lichter is en veel soepeler te manoeuvreren is, is een lichtzwaard veel zwaarder. Dus je hebt al sowieso veel meer kracht nodig vanuit de rest van je lichaam dan bijvoorbeeld alleen vanuit je pols. Dus daar is het al een groot verschil. Maar het is dus best moeilijk. Het is heel moeilijk. Het is ook niet voor degene die denken, ik ga eventjes leuk met een zwaard in het rond zwaaien. En met mijn mond zelf de geluiden erbij maken. Het is echt wel een pittige sport waarbij je zeker wel gaat zweten aan het eind van de les. Ja, maar ook gecontroleerd moet het lijken me, want anders sla je alle lampen van het plafond. Nou, niet alleen je lampen, natuurlijk ook je tegenstander. Als je niet uitkijkt. Ja. Dus het is zeker wel uitkijken wat je doet. En weten wat je doet. Maar jullie doen het ook echt tegen elkaar. Dus je vecht tegen een tegenstander. Ja, het is echt tegen een tegenstander. Ja, ja. Zeker weten. Het is dus best moeilijk. Als je niet weet wat je doet, is het heel moeilijk. Ja. Maar goed, het is voetbal ook. Vandaar dat het waarschijnlijk ook echt een sport geworden is in Frankrijk. Ja. Zou dat hier in Nederland ook moeten misschien? Ik vind van wel. Want het is ook voor jongeren. We horen steeds jongeren zitten alleen maar achter die computer en op hun telefoon te gamen. Maar dit is natuurlijk echt fysiek aan het werk. En nou ja, het is wel. Je kan wel als een soort Jedi door het leven. Nou, dat is denk ik juist ook de reden dat het zo ontzettend aanspreekt. De jeugd die wat meer in de subcultuur van de games en de films en de comics zit. Ja, die voelen zich misschien wat buitengesloten bij de wat populairdere sporten zoals, nou ja, ik noem het voetbal, basketbal of whatever. Ja. En dit spreekt natuurlijk veel meer tot de verbeelding. En ook echt oefenen met een licht zwaard of gewoon met een stok en dan... Nou ja, ik heb zelf bij de school heb ik inderdaad geprepareerde lichtzwaarden. Die zijn dat... wat makkelijker mee te handelen. En als ze stuk gaan, is het niet zo heel erg. Oké. Maar er zijn echt wel lichtzwaarden die die heb ik zelf uitgedaagd. May the force be with you. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport.